Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. Amma ba'd. Bapak ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun meyakin Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini pun monggo kita tansah derek muji lan syukur dumateng arsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala. Awit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami. Lan salawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Wonten ing pepanggihan punika badhe kita lajengaken kajian tafsir Nidaatul Rahman li ahli iman. Ini menika tafsir ayat-ayat ingkang khusus diawali dening kanthi kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Lan kita ngancik wonten ing timbalanipun Allah subhanahu wa ta'ala an-nida'ur rabi' wal isrun. Ini menika kaping sekawan likur, gegandingan kalian surat An-Nisa ayat kaping sandoso sekawan. Wonten ing mriki Allah subhanahu wa ta'ala ngendika, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsiratun kadzalika kuntum min qabl famanallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah ngendika, ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang padha iman, idza darabtum fi sabilillah, menawa sira perang ana ing dalane Gusti Allah, fatabayyanu, mula padha telitiyo. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan, lan sira aja padha ngucap marang wong kang ngucapake salam marang sira kabeh, lasta mu'minan, kowe iki dudu wong mukmin. Tabtaghuna 'aradal hayati dunya, merga sira kepengin golek bondo donya. Fa indallahi maghanima katsirat, maghanimu katsiratun. Saat temene ana ing ngarsane Gusti Allah kuwi ana ghanimah, bondo donya kang akeh. Kadzalika kuntum min qabl. Kaya mengkono kuwi mau sira uga sadurunge. Famanallahu alaikum, banjur Allah Subhanahu wa taala paring karunia marang sira kabeh, fatabayyanu, mula padha telitiya. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sak temene Gusti Allah kelawan apa wae kang padha sira tindakke kuwi maha pirsa. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, monggo kita ngimut malih gegandengan kalian kaidah annallaha ta'ala la yunadi ibadahul mu'minina illa liya'murahum bima fihi sa'adatuhum wa kamaluhum. Kaidah menawi Allah subhanahu wa ta'ala mboten nimbali hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin kejabi kanthi tujuan dawuhi dumateng perkawis ingkang saken dadosaken kebahagiaan lan kesempurnaan kangge tiang mukmin. Wayan hahum, lan Gusti Allah mboten ngawisi tiang-tiang mukmin kejabi amma fihi syaqauhum wa khusranuhum, kejabi saking perkawis ingkang wonten ing mriku wonten kebinasaan lan ugi wonten kerugian kangge nipun tiang-tiang mukmin. Pramila menika kaidah kaedah ingkang tansah kedah kita cepeng lan kita ugemi menawi Allah Ta'ala menika mboten nimbali tiang mukmin kejabi dumateng perkawis ingkang dadosaken kebahagiaan lan kesempurnaan, lan Gusti Allah mboten ngawisi tiang mukmin saking sunggalipun perkawis kejabi perkawis menika wau mesti dadosaken binasa, dadosaken ciloko, nggih, lan ugi dadosaken kerugian. Wadhalika liwilayatihim lahu haitsu amanu bihi wa biliqaihi wa bikulli ma amarahum ayu'minu bihi wattaquhu bifi'lil awa wa fi'li awamirihi wasina binawahihi. Kados mengkatan menika awit saking perwalianipun tiang-tiang mukmin dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ateges tiang mukmin menika awit saking dados walinipun Gusti Allah. Nalikanipun tiang mukmin menika iman dumateng Allah Ta'ala, iman dumateng dinten kiamat, iman dumateng sedaya perkawis ingkang dipun dawuhaken Allah Subhanahu wa taala, menika kedah dipun imani lan mergi ketakwaanipun dumateng Allah Ta'ala kanthi nindakake napa ingkang dados dawuhipun lan nebihi napa ingkang dados awisanipun. Id bidzalika tatahara arwahuhum. Kanti mekatan menika ruhipun tiang mukmin menika saged resik, saged dados suci jiwanipun. Wallahu yuhibbut tawabina ilaihi wal mutatahirina min ajlihi. Lan Gusti Allah menika tresna dumateng tiang-tiang ingkang purun tobat dumateng Allah Ta'ala, lan ugi purun nyucikaken jiwanipun awit saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaka an ta'lam ayyuhal qari' al-karim wal mustami' al-mustafid annama syara'ahu Allahu ta'ala min ibadatihi innama syara'ahu litazkiyati nufusi ibadihi wa tathhiriha liyaqbalaha wa yarda 'anha. Lan kita kedah mangertosi Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Subhanahu wa ta'ala menawi napa kemawon ingkang dipun syariataken Allah Subhanahu wa taala dumateng hamba-hambanipun arupi napa arupi ibadah-ibadah, nggih. Menika Allah Taala hanamung nyariataken kanthi tujuan litazkiyati nufusi ibadihi, kanthi tujuan nyucikaken jiwanipun hamba-hambanipun. Wa tathhiriha lan ugi ngresiki jiwanipun hamba-hambanipun. Supados Allah Ta'ala menika saged ridho dumateng jiwa-jiwa punika wau. Wa annama haramahu ala ibadihi wa nahahum anhu sawa'un kana i'tiqadan au qawlan au amalan innama haramahu alaihim wa nahahum anhu min ajli alla takhbutha arwahuhum wa tatadassa nufusahum. Lan napa ingkang dipun haramaken Allah Subhanahu wa taala lan ugi dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang mukmin menika hanamung karana napa? Supados ruhipun tiang mukmin menika mboten dados reget. Supados jiwanipun mboten saged dados mboten dados kotor. Lajeng Allah Taala mboten remen dumateng jiwa wau, lan lajeng Gusti Allah menika duka dumateng jiwa wau. Lan wala ya'dhan laha bidukhulil jannah. Lajeng Allah menika mboten ngizinaken jiwa wau mlebet wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila jiwa wau mboten pikantuk nikmat kanthi ridhonipun Gusti Allah, lan ugi pikantuk nikmat kanthi saged mirsani wajahipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing swarga. Waqra li hadhihi al-haqiqati qawlahu ta'ala. Lan monggo kita waos nggih hakikat menika nggih wonten ing sabdanipun wonten ing firmanipun Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Temen aflaha man zakkaha. Temen untung yaiku wong kang nyucikake jiwane. Waqad khaba lan temen rugi mandasaha wong kang regeti jiwane. Lajeng ugi firmanipun Gusti Allah, innal abrara lafi naim. Sak temeni al abrar nggih tiang-tiang ingkang sae remen tumindak kesainan menika lafi naim, temen bakalan wonten ing nikmat. Wa innal fujjara lafi jahim. Lan sak temeni al fujjar inggih menika fajir, fajir menika al kharij an taatillah, tiang-tiang ingkang sami medal saking taat dumateng Allah Ta'ala, menika lafi naim, teman-teman wonten ing lafi jahim, teman-teman wonten ing neraka jahanam. Fal abraru wa humul muti'una lillahi ta'ala wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi naimil jannah. Pramila al abrar, tiang-tiang ingkang remen tumindak becik menika sinten? Hum al muti'una lillah, tiang-tiang ingkang sami purun taat dumateng Allah Ta'ala lan taat dumateng rasulipun inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika bakalan fi naimil jannah, wonten ing nikmat-nikmat swarga. Wa dzalika liburulihim, menika awit saking kesaenan-kesaenanipun. Idil bururu huwa ta'ah lan albir, nggih kesaenan menika niku ingkang dipun maksud at-ta'ah, taat. Wal fujar fi jahimin nar li fujurihim, lan tiyang fajir menika wonten ing neraka jahanam awit saking tumindak fajiripun. Napa menika tumindak fajir? Wa huwa maksiatullahi wa rasulihi, lan menika tumindak fajir menika mboten sanes inggih menika maksiat dumateng Allah lan ugi maksiat dumateng rasulipun. Ingkang maksiat menika wau saged dadosaken li khubuthin nafsi, jiwa menika saged dados reget, jiwa menika saged dados Allah lan ugi dados napa reget. Al amru alladhi yuskhitullahu ta'ala 'alaiha wa man sakhitallahu 'alaihi harama 'alaihi dukhulal jannati daral abrar wa udkhilan nar darul adabi wal bawal a'adhanallahu ta'ala minha. Lan perkawis menika ingkang saged ndadosaken murkanipun Allah Subhanahu wa ta'ala dumateng jiwa wau. Lan tiyang ingkang dipun murkai, jiwa ingkang dipun murkai dening Allah Ta'ala menika bakalan dipun haramaken saking mlebet wonten ing swarganipun Allah Ta'ala, lan bakalan dipun lebetaken wonten ing nerakanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza arafta hadza, menawi kok nggih kita sampun mangertosi perkawis menika utawi kaedah kados mekaten, pramila gampil kangge kula panjenengan sami menika saged faham napa ingkang dipun maksud wonten ing ngendikanipun Allah Subhanahu wa ta'ala wonten ayat menika. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong kang bodho iman, idza darabtum fi sabilillah, menawa sira perang ana ing dalane Gusti Allah, maknanipun nggih ghuzah masina li talabil adwi al kafiri al muharibi, nggih tindak perang melampah madosi musuh-musuh Allah. Madosi musuh ingkang kafir, ingkang merangi Islam lan ugi pemelukipun. Nah menawi wonten kondisi kados mekaten, nembe perang, nembe melampah, tumuju peperangan, madosi musuh kafir, ingkang merangi tiyang mukmin, menikon Allah Ta'ala paring dawud fatabayyanu, supados kula panjenengan sami menikon neliti. Fatabayyanu, mula podo teliti. Ai tasabbatu wala tata'ajjalu, podo telitenen lan sira aja podo tata'ajjal, aja podo grusa-grusu. Wala taqulu liman alqa ilaikum assalama, lan sira aja podo ngucap marang wong kang wis podo ngucapke marang sira kabeh ucapan salam. Ai salima alaikum, betul sana sehingga dipun masuk mereka mengucapkan salam. Au aslama, utawi nggih aslama nggih Takulu liman alqa ilaikum salam, menika saged ugi maknanipun aslama, mlebet Islam, bi annataqa bisyahadataini, kanthi piyambakipun ngucap kalih syahadat. Kanthi piyambakipun ngucap kalih syahadat. Boten pikantuk kula panjenengan sami menika ngucap dumateng tiyang ingkang ngucapaken salam assalamualaikum menika nggih. Wonten kalimat selajengipun lasta mukminan, kowe iki dudu wong mukmin, utawi dumateng tiyang ingkang sampun ngucapaken kalimat syahadat menika dipun tuduh kowe iki dudu wong mukmin. Lasta mukminan nggih. Kowe iki dudu wong mukmin. Tabataghuna aradhal hayati dunya kanthi niatan sira kabeh kuwi kepengin golek bondo dunya. Wa taqtuluhu rughbatan fil mal. Sira pateni wong kuwi mau kanthi niatan napa nggih remen dumateng bondo dunyanipun alladzi indahu nggih ingkang wonten nggih napa wonten nggih dhewekne. Fala taf'alu maratan ukhra mithla hadza. Sira aja nindakke kaya mengkene kuwi mau kaping pindune. Berarti sampun nate dipun tindakke. Nggih, fala taf'alu maratan ukhra mithla hadza. Nggih, sira aja padha nindakke kaya mengkene kuwi mau kaping pindune. Wa in kanat lakum rughbah fil ghanimah, menawa sira kok kepingin nggih duweni karep marang bondo dunya ghanimah, mula ngerti ya fa indallahi maghanimu katsiratun. Ana ing ngarsane Gusti Allah kuwi ana maghanimu katsirah, ghanimah bondo dunya kang akeh banget. La ghanimata wahidatan, ora mung ghanimah kang siji wujude. Fatlubuha biridahu, mula padha golek ana kanti ridhone Allah Subhanahu wa taala. Aja sira goleki kanti murkane Allah Subhanahu wa taala. Nah menika makna saking ayat menika. Lajeng pentafsir wonten ing mriki nggih Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ugi ngendika wadhkuru lan padha elinga halakum kondisi sira kabeh qabla islamikum sadurunge sira kabeh mlebu Islam. Fa innakum kuntum mithlu, fa innakum kuntum mithla hadzal ladzi qataltumuhu, satemene sira kabeh kuwi kondisi sira padha karo wong-wong kang nggih wong kang wis padha sira pateni. La tamlikuna illan nutqa bisyahadataini, kang ora duweni kejaba ya mung ucapan kalimat syahadat. Pramila Allah ngendika kadzalika kuntum min qabl famanallahu alaikum, kaya mengkono kuwi mau sira kabeh uga sadurunge. Tetes sadurungipun nggih kados mekaten, sadurungipun mlebet Islam nggadahi pangertosan agami ingkang kathah, faham dumateng agama Islam, nggih sira kabeh kuwi ya kaya mengkene iki, kaya wa kaya dene wong kang sira pateni. Famanallahu alaikum, bajur Gusti Allah paring karunia marang sira kabeh binikmatil hidayah. Iki menika karunia kanthi nikmat hidayah ilal Islam dumateng agama Islam. Wa ma'rifati qawaidihi wa syara'ihi, lan ugi mangertosi kaidah-kaidah lan syariat-syariatipun. Idan pramila fatabayyanu, padha telitinen. In hasalalakum mithla hadzal mauqif, menawa kedadian marang sira kabeh kaya dene kondisi kaya mengkene iki. Waraqibullaha ta'ala fi aqwalikum wa a'malikum, lan padha jagan Gusti Allah ana ing ucapan-ucapan sira kabeh lan amalan-amalan sira kabeh. Fala takhruju an ta'atihi, sira aja padha metu saka taat marang Gusti Allah. Ateges nggih napa boten taat dumateng Allah taala. Bihali minal ahwal, ana ing kondisi apa wae. Innallaha kana bima ta'maluna khabira, sak temene Gusti Allah kelawan apa wae kang padha sira tindakke kuwi maha pirsa. Nah menika makna saking ayat menika. Wadhkur ayyuhal qari anna hadhil ayata nazalat fi haditsatin muayyanatin. Nah kita imut Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah taala, menawi ayat menika mandhap awit saking wonten kedadosan tertentu. Dados wonten setunggalipun kedadosan ingkang dasari lajeng Allah Ta'ala menika nurunaken ayat punika. Wa ilaika qissataha lan napa bakalan napa kita telaah menika kisahipun nggih napa wonten ing mriki kamahia fangdulha wa tabil biha kama itabara bihal awwalun. Mula monggo kita katosaken kita pendet ibrahipun kados dene tiang-tiang rumiyin jaman rumiyin nggih para salaf menika mendet ibrah saking peristiwa menika. Fatasabbat fi kulli khabarin tasma'uhu. Tasabbat nggih telitinen marang apa wae kabar apa wae kang sira krungoni. Wa fi kulli amalin tusyahidlu lan ana ing sakabehe amal kang sira sekseni. Fala tusari fil hukmi alal asyai biduni tarawin wala basiratin lan sira aja gagi-gagi ngukumi perkara tanpa nggih dicek krosek rumiyin nggih tanpa krosek rumiyin lan tanpa basirah tanpa ilmu. Fa innaka taslam minal akhtaid darah al muhlikah wal muhlikah. Menawi kok kula panjenengan sami nggih menika saged kados mekaten dados boten grusa-grusu anggenipun mutusaken sunggalipun perkawis tanpa dasar ngilmu nggih rumiyin. Menika insyaallah kula panjenengan sami menika saged selamat saking kesalahan nggih lan ugi madarat ingkang saged binasaken. Rawal Bukhari mukhtasiran. Imam Bukhari menika ngriwayataken kanthi dipun ringkes. Warawal Bazzar matulan lan Al Bazzar menika ngriwayataken kanthi panjang lebar nggih. Ani Bani Abbasin radhiyallahu anhuma saking sahabat Ibnu Abbas nggih mugi Allah paring ridha dumateng kekalihipun. Ba'atsan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sariyatan fiha al-Miqdad ibnul Aswad. Kanjeng Nabi nate ngutus nggih setunggalipun peton pasukan. Ingkang wonten pasukan menika niku wonten nggih Al-Miqdad bin Aswad. Falamma atawul qauma wajaduhum qad tafaraku. Nalikanipun pasukan menika nekani sunggalipun kaum nggih perang nggih menika lajeng kaum wau tafaraku pun sami mencar danten melayu. Wa baqiya rajulun lahu malun katsirun lam yabrah. Kantun setunggal tiang lan tiang wau niku nggadahi bondo donya ingkang kathah sanget piyambakipun menika mboten ninggalke bondo donyanipun. Faqala lajeng tiang wau ngendika asyhadu alla ilaha illallah. Piyambakipun ngucapaken kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Anangin mereka wonten kondisi perang. Koncone pun sami melayu danten. Kantun tiang wau lan tiang wau gak ada ibu tutunya ingkang kata sangat. Lajeng piyambakipun wonten kondisi katus mengatakan ngucap kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa ahwa ilaihil Miqdad faqatalahu. Anangin nggih Miqdad menika tetap mejahi tiang wau. Faqala lahu rajulun min ashabihi lajeng wonten tiyang saking sahabatipun menika ngendika aqtalta rajulan syahida an la ilaha illallah. Apa kuwi mateni wong kang wis ngucap nyekseni la ilaha illallah. Wallahi la adzkuranna dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah aku bakalan nglaporake kedadian iki marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadimu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nalikanipun pasukan menika wangsul dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lajeng nggih menika sami ngendika ya Rasulullah inna rajulan syahida an la ilaha illallah faqatalahu al-Miqdad. Tu Rasulullah wonten tiyang ingkang sampun ngucap la ilaha illallah ananging Miqdad menika lajeng tetap mejahi tiyang wau. Faqala lajeng Rasulullah ngendika ud'u li al-Miqdad. Tulung celokno si Miqdad. Tulung celokno si Miqdad. Fada'auhu faja'a faqala lahu ya Miqdad, aqatalta rajulan yaqulu la ilaha illallah. Eh Miqdad, apa sira temen mateni wong kang ngucap la ilaha illallah? Kepiye sira tanpa kalimat la ilaha illallah? Kepiye sira tanpa kalimat la ilaha illallah besuke? Faqala anzalallahu ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Lajeng perawi wonten ing mriki ngendika ni, lajeng Allah Taala menika nurunaken ayat menika ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang padha iman idza darabtum fi sabilillah menawa sira perang ana ing dalane Gusti Allah fatabayyanu mula padha teliti ya. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam li Miqdad. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika nggih ngendika dumateng Miqdad, kana rajulun mu'minan, kana rajulan mu'minan yakhfi imanahu ma'a qaumi kufarin fa adhara imanahu faqataltahu wa kadzalika kunta takhfi imanaka bi Makkah qablu. Kanjeng Nabi lajeng ngendika dumateng Miqdad, wong kuwi mau wong kang mukmin, yakhfi imanahu dheweke ndelikake imane ma'a qaumi kufar mergo urip bareng karo wong kafir, fa adhara imanahu banjur dheweke ngetokake keimanane faqaltahu kok malah mbok pateni. Dewek ni, ngitok ke keimanan ni, kok malah mbok pateni. Wa kadzalika kunta takhfi imanaka bima kata qablu. Sumunuka siro jaman disi e, jaman disi e, kuwi siro do ndelikake keimanan siro ana ing Mekah. Terus kados mekaten, tiang ingkang dipun pejahi dening Miqdad, menika wau sejatosipun tiang mukmin. Miturut ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menika tiyang mukmin ingkang ndelikake keimananipun awit menika gesang nggih sareng kalian tiyang kafir. Nah, kondisi kados mengaten menika sami kalian kondisinipun tiyang-tiyang mukmin nalikanipun tasih wonten ing Makkah. Dados keimananipun menika dipun delik niki. Dipun delik niki. Nah, menika nggih kondisi tiyang ingkang dipun pejahi dening Miqdad. Nah, wonten ing ayat menika niki wonten nggih pelajaran ingkang ageng kangge kula panjenengan sami. Nggih menika wajibipun kula panjenengan sami tasabbut. Nggih wajibipun kula panjenengan sami menika teliti lan ugi tabayyun. Nggih teliti lan ugi tabayyun dumateng sedaya ucapan nggih utawi sedaya kabar ingkang kula panjenengan sami menika mireng. Lan sedaya tumindak ingkang kula panjenengan sami menika nyekseni. Boten pikantuk kula panjenengan sami menika grusa-grusu. Lan menika nggih aturanipun Allah Subhanahu wa taala kados dene wonten ing surah An-Nisa ayat kaping 169. Napa malih menika gegandengan kalian tiang mukmin. Pelajaran sanesipun saking mriki menawi tiang niku boten saged nggih dhewekne niku ngukumi napa ingkang dados niat atinipun tiang. Dados boten saged kula panjenengan sami kok ngukumi niat wontening atinipun menungso. Misalipun wonten tiyang menika ngucap la ilaha illallah lajeng kita hukumi jenengan ngendika mekaten menika kan mergo kepeksa. Jenengan ngendika mekaten menika kan mergo etok-etokan. Nah menika kalebet tumindak ingkang ngukumi atinipun menungso. Lan menika haron boten pikantuk awit kula panjenengan sami menika boten mangertosi perkawis ingkang gaib. Boten mangertosi napa ingkang wonten isinipun nggih atine menungso. Pramila boten pikantuk kok kula panjenengan sami ngukumi niat. Ngukumi niat. Menika haram hukumipun nggih ada dasar nggih ayat menika mekaten sekedhik ingkang saged kita aturaken wonten ing pepanggihan punika. Lan mugi saged dadosaken pepanget kangge kita sedaya lan dadosaken manfaat lan mugi saged kita amalaken mekaten sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasohbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.